nie możemy się zarazić przez normalne naszą codzienną taką egzystencję i utrzymanie naszej higieny, czyli przez mycie się, branie natrysku, przez mycie owoców, warzyw i apeluję, żebyśmy to dalej robili, tego nie unikali, bo możemy naprawdę zainfekować się czymś groźniejszym aniżeli legionella. Bakteria legionelli nie przenosi się również przez zwierzęta. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się do wczorajszej katastrofy lotniczej w obwodzie żytomierskim. Zderzyły się tam dwie maszyny szkolno-treningowe. Zginęło dwóch pilotów. To ukraińscy oficerowie, jedni z tych, którzy walczą o nasze państwo. Przekazuję kondolencje wszystkim, którzy znali chłopców. Trwa dochodzenie w sprawie wypadku, co tam się stało. Jeszcze zbyt wcześnie, aby wiedzieć o wszystkich okolicznościach. Ukraina nigdy nie zapomni nikogo, kto broni wolnego nieba Ukrainy. Wieczna pamięć. Każdemu, kto zachęcił wolne niebo Ukrainy. Wieczna pamięć. Ostatniej doby doszło do 38 starć pomiędzy wojskami ukraińskimi i rosyjskimi siłami okupacyjnymi. Rosjanie przeprowadzili 3 ataki rakietowe i 34 powietrzne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana niemal w całym kraju mogą pojawiać się burze i opady deszczu. Na południu w czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Na termometrach od 14 do 20 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane. W południowo-wschodniej części kraju przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy przeważnie 24 stopnie. Znacznie cieplej, 33 stopnie na krańcach wschodnich. Trochę chłodniej na północnym zachodzie do 22. Dobry wieczór, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się państwu nisko. Anagram Margana. I can't do without you. Są nagrania, które zawsze kojarzą się z wakacjami. Ostatni weekend sierpnia, zatem mając to na uwadze, postaram się dyskretnie wkomponować w Państwa dźwiękową przestrzeń. Także za sprawą nowoczesnego house'u. In a stormy sea, drowning in a memory, and you make it rain. Dream feels so bad, no, I never felt so wrong before. Take a bit. What the hell would dream of you? Bring up. we are Couscous and you're listening to Trojka. with limits of concentration, with my spirit distorted. Uwielbiani w naszym kraju. Kto wie, może za autentyczność. To pewnie też, ale ostatnio przyglądam się zależnościom, jakie występują między popularnością zespołu i tego, czy w latach 90. bądź na przełomie wieków wydawał płyty w tej fizycznej postaci. Mam wrażenie, że tę zależność można również zauważyć w historii Islandczyków, bo przecież dzięki znanej i szanowanej wytwórni 4AD zespół wdarł się w łaski niejednego polskiego słuchacza. Siła sentymentu i możliwość słuchania muzyki z płyt i przede wszystkim pamięć, która znacznie bardziej ulega przedmiotom, jest, myślę, bardzo ważną zmienną. A ten album, brzmiący już w tej chwili, jest utworem, który został wydany jeszcze w czasie, kiedy nie stawiano pytań o zasadność tłoczenia na kompakcie. Płyta Forever w ciekawym artystycznym opakowaniu, bardzo fluorescencyjnym, takim rażącym na pierwszy rzut oka, ale z niespodziankami w środku. Przed nami w każdym razie Moss, kompozycja z wokalnym udziałem Daniela Augusta. I don't love. soft moss. Take me to the amorphous. Drive me in to the highlands. Let's expand. Do tej pory zadziwia mnie surrealistyczna stopa w tym nagraniu, ale stopa, która mimo swojej tandetności nadaje jednak ton całemu utworowi. W programie trzecim MOS, czyli Gus Gus z wokalnym udziałem Daniela Augusta. Z roku 2007, czyli z czasu premiery tego nagrania, zaglądam do następnej dekady i elektroniki już stricte z kontynentu.